Псалом 20. Нехай Господь вислухає тебе під час скрути. Нехай ім'я Бога Якова тебе захистить. Нехай пошле тобі допомогу з святині. Нехай підтримає тебе з Сіону. Нехай згадає всі твої офіри, і всипалення твоє нехай прийме. Нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, і здійснить усі твої задуми. Радіймо твоїй перемозі, і ім'ям нашого Бога стяги піднесімо. Нехай Господь здійснить усі твої прохання. Тепер я знаю, що Господь дав перемогу помазаникові своєму і відповів йому з святого неба, потугою своєї переможної десниці. Ті – колісницями, ці – кіньми, а ми – ім'ям Господа, Бога нашого, сильні. Ті похитнулись і упали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиваємо до Тебе.